أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى تمہید کے گزر جانے کے بعد ابھی ان آیات میں اللہ رب العزت دونوں قسم کے مشرکین کی تردید فرما رہے ہیں. وہ مشرکین جنہوں نے آلہا سماویہ پکڑے ہیں، آسمانی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، اور دوسری قسم مشرکین کی اللہ رب العزت ان کی بھی تردید فرما رہے ہیں جنہوں نے آلہا ارضیا یعنی زمینی مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے. ان دونوں کی دلیل اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں جو ظن ہے، ظن گمان، اور دونوں کی اللہ رب العزت تردید فرما رہے ہیں. پہلے پہل اللہ رب العزت تردید فرما رہے ہیں ان مشرکین کی جنہوں نے آلہہ ارضیا زمینی مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے مشرکین کی اللہ رب العزت مذمت فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأيتم اللات والعزى، آیا خبر رکھتے ہو تم، آیا خبر رکھتے ہو تم حقیقت لات اور عزى کی؟ آیا خبر رکھتے ہو تم حقیقت لات اور منات کی، حقیقت لات اور عزا کی؟ ومنات الثالثة الأخرى، اور منات کی جو تیسرا ہے ان کا مددگار، جو تیسرا ہے ایک اور مددگار. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأيتم اللات والعزى، بلا خبر رکھتے ہو تم حقیقت لات اور عزا کے بارے میں. یا خبر دو تم حقیقت لات اور عزا اور منات کی، دونوں معنی ہے یہاں پر. لات کون تھا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں ان کے بارے میں, وہ لکھتے ہیں کان اللات رجل صالحا یلت السبیق للحاج. لات جو تھا یہ نیک آدمی تھا, پارسا تھا, متقی تھا, نیک آدمی تھا, اور حاجیوں کی جو ہے وہ خدمت کرنے والا تھا, ستو گول کے ان کو جو ہے وہ پلانے والا تھا. جب وہ مر گیا تو کچھ لوگوں نے ان کے قبر کو پوجنا شروع کیا اور کچھ لوگوں نے دوری کی بنیاد پر ان کے مجسمے بنا کر, ان کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجنا شروع کیا. لات یہ طائف والوں کا بت تھا. لات کا مسکن جو تھا وہ کہاں پر تھا؟ طائف. دوسرا ہے عزا. عزا ان کی درگاہ جو واقعہ تھی یہ وادی النحلہ میں واقعہ تھی. وادی النحلہ یہ بنو سقیف والوں کا درگاہ تھا, بنو سقیف والوں کی درگاہ تھی. اس کے بارے میں ہے کہ ایک درخت تھا, مجاور جو ہے وہ ارد گرد جو ہے وہ بیٹھتے تھے, وہاں پر ہوتے تھے, اور اس میں جو ہے ایک جن عورت جو ہے وہ رہا کرتی تھی. اس درخت میں جو ہے ایک جن عورت کا قبضہ تھا, وہ رہا کرتی تھی. جب کوئی نذرانہ شکرانہ, کوئی صدقہ دربار میں جو ہے وہ پیش کر دیتا تو درخت میں سے آواز آ جاتی, درخت میں سے آواز آ جاتی قبول ہے. کیا آواز آ جاتی؟ قبول. اور اگر قبول کی آواز جو ہے وہ نہ آتی تو بندہ جو ہے وہ خراب, یعنی پریشان ہو جاتا, اور اگلی مرتبہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ نذرانہ اور شکرانہ جو ہے وہ پیش کرتا. جب تک قبولیت کی آواز جو ہے ان کو سنائی نہ دیتی تبھی جا کر اس آدمی کو جو ہے وہ اطمینان اور سکون نہ ہوتا. اگر آج جو ہے وہ قبر سے قبول کی آواز آنی شروع ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ اگر آج جو ہے وہ 90% اس کا شکار ہے تو کل 99% جو ہے اس کا شکار ہو جائیں گے. قبر پرستی کے جو ہے وہ ہم آواز سن رہے ہیں, ہم اپنے کانوں سے جو ہے وہ آواز سن رہے قبول کی آواز, پھر یہ تو نہیں دیں گے کہ آواز کہنے والا کون ہے, کس نے جو ہے وہ آواز دی, کون ہے, مگر وہ تو یہی کہیں گے کہ ہم نے آواز سنی. جب فتح مکہ ہوا تو اور بتوں کی طرح اور درگاہوں کی طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عزا کی درگاہ کو ڈھانے کے لیے جو ہے وہ بیچ دیا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا عزا کفرانکی لا سبحانکی انی رأیت اللہ قد اہانکی. اے عزا, میں آپ کی پاکی بیان نہیں کرنی. یا عزا کفرانکی لا سبحانکی, میں آپ کی الوہیت, آپ کی حاجت روائی اور مشکل کشائی سے انکار کرتا ہوں, آپ کی کوئی بڑائی جو ہے وہ بیان نہیں کر رہا. انی رأیت اللہ قد اہانکی, اور میں دیکھتا ہوں کہ عنقریب اللہ آپ کو ذلیل کرنے والا ہے میرے ہاتھوں سے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو اس میں سے جو ہے ایک عورت جو ہے ناشزا عورت جو ہے وہ نکل آئی. امرأت ناشزا, ناشزا اس عورت کو کہتے جس کے بال جو ہے وہ بکھرے ہوتے, اس کو ناشزا کہتے. بکری بالوں والے جو ہے ایک عورت جو ہے اس میں سے نکل آئی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے. تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ضرب سے اس کو ختم کر دیا. فجعلتہ حمامۃً, میں نے اس کو کر دیا کیا یعنی اس پہ آگ جو ہے وہ لگ گئی, وہ راک میں تبدیل ہو گئی. میں نے اس کو مارا, فضرتہ میں نے اس کو مارا, فجعلتہ, نبی علیہ السلام کو کارگزاری بتا رہے کہ میں نے ایک عورت کو جو ہے وہ باہر نکلتے دیکھا, مجھ پہ حملہ آور ہو رہی تھی تو میں نے تلوار کے ضرب سے جو ہے اس کو مارا تو وہ راکھ بن گئی, ختم ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی بدبخت عورت جنات میں سے تھی, یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ لوگوں کے عقائد کو خراب کر رہی تھی. تیسرا ہے منات. منات یہ اوس اور خزرج والوں کا بت تھا اور اس کا مسکن جو ہے یہ مدینے کے قریب تھا. اوس اور خزرج والوں کا یہ بت تھا, یہ درگاہ تھی, اور جس جگہ جو ہے یہ بنی تھی یہ مدینے کے قریب واقع تھی یہ علاقہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے جو ہے وہ بت تھے ان لوگوں کے, لات منات اور عزا. اس کے مقابلے میں جو ہے صرف اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر 360 بت لا کر جو ہے وہ رکھ دیے تھے. اور سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360, یعنی ہر دن کے لیے ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک ایک بت جو ہے وہ لا کے رکھ دیا تھا, اللہ کو سرے سے جو ہے وہ معطل کر دیا تھا. 360 دن اور 360 بت لا کر, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مورتی تھی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مورتی تھی, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مورتی تھی, فرشتوں کی جو ہے ان لوگوں نے مورتیاں بنائی تھی, اولیاء کی ان لوگوں نے مورتیاں بنائی تھی, شہداء کی ان لوگوں نے جو ہے وہ مورتیاں بنائی تھی. جس طرح حبل بھی ان کے جو ہے ایک بت کا نام تھا حبل. یہ حبل حقیقت میں حابیل تھا, اور حابیل آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مرا ہوا بیٹا تھا جس کو قتل کر دیا گیا تھا اس کے بھائی نے, جس کا نام قابیل تھا, جس کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا چٹے پارے سورہ مائدہ میں. تو ان کی بت بھی ان لوگوں نے بنائی تھی. اسی طرح آصاف صفا پہ تھی, نائلہ یمروا پہ تھی. روایت کے اندر ہے زمانے جاہلیت میں ان دونوں نے بیت اللہ میں زنا کیا تھا, آصاف یہ مرد تھا اور نائلہ یہ عورت تھی, ان دونوں نے بیت اللہ میں زنا کیا تھا. تو لوگوں نے جو ہے وہ کیا بطور عبرت لا کر جو ہے صفا اور مروہ کی چوٹیوں پر ان کو رکھ دیا. زمانہ گزر جانے کے بعد جب نیو جنریشن کریٹ ہو گئی, نئے لوگ جو ہے وہ پیدا ہوئے, تو شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہ تو شہداء ہے, یہ کیا ہے, یہ تو شہداء ہے, یہ تو عاشق ہے. یہ سر آج بھی اس طرح ہوتا ہے, درگاہ جو ہے وہ بنی ہوتی ہے کس کی ہے, یہ فلاں جو ہے وہ شہید ہے, کیا شہید ہے, اور شہید ہے اور کیا, یہ گھر سے بھاگ رہے تھے راستے میں بھائی آ کر ان کو دونوں کو قتل کر دیا, ماشاء اللہ یہ شہید بن گئے, ان پہ درگاہ جو ہے وہ بنی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو یہ جو ہے بڑے بڑے ان کے بت تھے. کیا تھے ان کے؟ بڑے بڑے جو ہے ان کے بت تھے, لات منات عزا حبل, اسی طرح اور ان کے بت تھے آصاف نائلہ. تو اللہ رب العزت فرماتے افرائیتم اللات والعزا, قرآن نے تین ذکر کی ہے لات منات اور عزا. افرائیتم, بلا خبر رکھتے ہو تم, بلا خبر دو مجھے حقیقت لات اور عزا کی, کہ لات کی کیا حقیقت ہے, تم اس کو کیوں پوچھتے ہو؟ اسی طرح عزا کی جو ہے کیا حقیقت ہے, تم اس کو کیوں پوچھتے ہو؟ اسی طرح منات کی جو ہے وہ کیا حقیقت ہے, تم اس کو پوچھتے ہو کیوں؟ کیا اللہ نے حکم دیا ہے, ان لوگوں نے آپ کو حکم دیا ہے پوچھنے کا, کسی پیغمبر نے آپ کو کہا ہے؟ تم کس بنیاد پر جو ہے اللہ کے سوا ان کو پوچھتے ہو, کس بنیاد پر؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومنات الثالثۃ الاخرى, اور مناج منات السالسطہ تیسرا الاخرى جو اس کے سوا ہے مددگار ان کا الکم الذکر ولہ الانثى. اور دیکھیے توحید صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ توحید بیان کرے اور وہ کہے میں رد شرک کر رہا ہوں, اللہ کو ایک مان رہا ہوں, لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں اللہ کو ایک مان. اور رد شرک یہ ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک اور عرش سے لے کر فرش تک اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ایک مکی اور مچھر تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک یہ سب محتاج ہے. یہ توحید نہیں ہے. کس نے اس کو توحید کہا ہے؟ توحید اس کی تشریح اور وضاحت اور رد شرک میں یہ چیز ہے کہ جہاں پر تم بیان کر رہے ہو, جس خطے جس علاقے میں لوگ اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہیں ان اولیاء کا نام لے کر جو ہے وہ رد شرک کرو گے. لاہور میں اگر ایمان ہے تو وہاں پر کہو کہ داتا کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر ایمان ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم بڑی توحید بیان کرنے والے, اکثر یہ تبلیغی جماعت کہتے, تو تم توحید بیان کرنے والے ہو تو لاہور میں بڑا اجتماع ہوتا ہے, اس میں تم یہ کہو کہ داتا کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کو داتا عطا کرنے والا, خزانوں کا عطا کرنے والا, یہ تو ایک اللہ ہے. لوگوں تم نے یہ نام غلط رکھا ہے, اللہ کا نام اس کے بندے پہ رکھ دیا ہے. ذرا رد کرو اس کو, ذرا تردید کرو. یہاں کہو غریب نواز کچھ نہیں کر سکتا, آپ نے جو سیون بنائی ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. سیون والے کا کیا نام ہے؟ شہباز قلندر. تو آپ نے جو یہ بنایا ہے تو اس کا جو ہے وہ کیا, جس وقت ہم جو ہے ہم گئے تھے کراچی تو ان دنوں میں جو ہے یہ سیون کا میلہ شروع تھا, تو وہاں پر ہم اسٹیشن پہ بیٹھ کر جو ہے کینٹ کے اسٹیشن پہ بیٹھ کر کبھی کبھی انتظار کیا کرتے, تو ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں میں جو ہے ان کی جو ہے کتنی جو ہے ان لوگوں کے دلوں میں جو ہے شرک نے سرایت کر چکی ہے. ٹرین کی بوگیاں جو ہے وہ اضافی جو ہے وہ ڈالی جا رہی تھی اور مرد اور عورت جو ہے وہ سات کھڑے جو ہے وہ سفر کر رہی تھی. ہم نے پوچھا کتنا ٹائم لگے گا, وہ تقریباً 6-7 گھنٹے لیں گے. 6-7 گھنٹے اسی دوران جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ ٹریول کر رہے. اتنی محبت غیر اللہ کی, اس قدر محبت ان کے دلوں میں جو ہے وہ آ چکی. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر تم رد کر رہے ہو, جہاں پر تم بیان کر رہے ہو, وہاں پر تم جن کو مشرک لوگ, اسی طرح ناسمجھ مسلمان, بے علم مسلمان, خدائی کی صفات سے ان کو جو ہے موصوف کر رہے ہیں, خدائی کی صفات ان کے لیے جو ہے وہ بیان کر رہے, تم پر لازم یہ ہے کہ تم ان اولیاء کا نام لے کر جو ہے لوگوں کو شرک کی دلدل سے نکالو. کیونکہ اگر تم کہو گے کہ مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتا تو لوگ تو اولیاء کو مخلوق مانتے ہی نہیں ہیں, وہ تو مخلوق نہیں مانتے ان کو. یہاں تم کہو غیر اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو لوگ, وہ تو غیر اللہ کو جو ہے اولیاء کو غیر اللہ مانتے ہی نہیں ہیں, تو تم جو ہے وہ نام لو گے جس طرح قرآن نے نام لیا ہے. افرائیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخرى, نبی علیہ السلام نے نام لیے اور یہ ابتدائی صورت ہے. ابتدائی صورتوں میں 24 نمبر ہے اس کا کہ 23 نمبر ہے اس کا جو ہے 23 نمبر ہے, سورہ اخلاص کے بعد نازل تھی. تو 23 نمبر پر 114 میں 23 پر, یعنی بالکل ابتدائی سال یا دو سال کی دوسری سال کی صورت ہے, وہاں پر یہ جو ہے اس انداز میں قرآن جو ہے وہ گفتگو کر گیا ہے. افرائیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخرى. اسی طرح جب بات جو ہے وہ مدینے میں پہنچ گئی, وہاں پر چونکہ نصرانیت والے بھی عقائد والے بھی تھے تو وہاں پر جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی مریم کا نام لیا گیا. یہود وہاں پر تھے تو عزیر علیہ السلام کی وہ پرستش کر رہے تھے, ان کا نام لیا. تو نام لوگے, یہ نہیں کہ تم کہو گے مبم, غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا, اور مخلوق اور عرش سے لے کر فرش تک اور مکی سے لے کر مچھر تک, اور یہ کیا, یہ توحید, اس کو کس نے توحید کہا ہے؟ جب تم وہاں پر یہ کہو گے کہ داتا کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس کا نام جو ہے وہ شرکیہ ہے, تم نے رکھ دیا ہے. خزانوں کا دینے والا ایک اللہ ہے, تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو. اسی طرح کراچی میں جب تمہارا اجتماع, وہاں پر سیون کا نام لو, وہاں پر شاہ قبول اولیاء کا نام لو. اسی طرح جو ہے وہ مختلف ہے, ہاں لاہور میں جو ہے گوڑے شاہ بھی ہے, یہ بھی مشہور زیارت ہے وہاں پر, گوڑے شاہ, گوڑے شاہ عبداللہ شاہ, تو میرے خیال سے جو ہے عبداللہ غازی, یہ تو کلفٹن کراچی میں ہے, ہاں وہاں پر ہے, اس کے آس پاس جو ہے وہ ہے. لوگوں نے کہا تھا جب ہم کلفٹن گئے تھے, کہا تھا یہاں پر درگاہ جو ملے گا وہ ہوگی نا, میں نے ساتھیوں کو منع کیا تھا, وہ تو میرے ساتھ تھے, کوئی بھی ہم میں سے نہیں گیا تھا, کسی درگاہ میں بھی ہم نہیں گئے تھے. کمیوں ہاں بلے شاہ, وہ تو سیالکوٹ میں ہے شاید. تو اللہ رب العزت فرماتے, تو یہاں پر پشاور میں مسئلہ بیان کر رہے ہو, تو یہاں پر لوگ جس کو جو ہے وہ پوچھتے ہیں تو ان کا نام لو گے. جس طرح یہاں پر مشہور ہے پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ, کاکا صاحب ہے, اسی طرح پبی بابا ہے, تو اسی طرح ان کے نام جو ہے وہ لو گے, یعنی کہ تم جو ہے وہ مبہم توحید بیان کرو گے. یا شیخ بابا ہے ہمارے علاقے میں, نظر بستان بابا ہے ہمارے علاقے میں, شہید بابا ہے, نام لو گے. ہاں صبح گرم عیدل ہو صبح یا خیدل یو رض اخبل یا خبرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرأیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخرى الکم الذکر ولہ الانثی, آیا تمہارے لیے مرد ہے, ولہ الانثی اور اللہ کے لیے الانثی عورتیں ہیں, آئے تمہارے لیے لڑکے ہیں مرد ہے, ولہ الانثی اور اللہ کے لیے جو ہے عورتیں ہیں. عجیب انصاف ہے تمہارا, اپنے لیے جو ہے تم لڑکوں کو پسند کرتے ہو, مردوں کو پسند کرتے ہو, بیٹوں کو پسند کرتے ہو, اور اللہ کے لیے جو ہے تم بیٹیاں پسند کر رہے ہو. کہ فرشتے جو ہے کیا ہے, یہ عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں, اور یہ اللہ کی چہیتی اور لاڈلیاں ہیں, بیٹیاں ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تل کا, یہ بات اذن اسی وقت قسمت تقسیم ہے, زیزا ظلم کی, ظلم کا یہ بات اسی وقت تقسیم ہے ظلم کا. یہ تو بڑی جو ہے وہ ظلم کی بات ہے, بڑی ظلم کی بات ہے کہ اپنے لیے جو ہے تم لڑکوں کو پسند کر رہے ہو اور اللہ کے لیے لڑکیوں کو, اپنے لیے بیٹوں کو اور اللہ کے لیے جو ہے وہ بیٹیوں کا چناؤ کر رہے ہو, تم تو بڑے ظالم ہو. ان ہی الا اسماء, نہیں ہے یہ, نہیں ہے یہ الا اسماء مگر نام ہے, سمیتموہا نام رکھے ہیں تم نے ان کے, انتم تم نے وآباؤکم اور تمہارے بڑوں نے, ما انزل اللہ نازل نہیں فرمائی ہے اللہ نے بہا ان کی شراکت پر, ان کی الوہیت پر, من سلطان کوئی دلیل. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ہی نہیں ہے یہ الا اسماء مگر نام ہے, نام رکھ دی ہے تم نے ان کے, انتم تم نے وآباؤکم تمہارے بڑوں نے, ما انزل اللہ بہا من سلطان نہیں اتارا ہے, نازل نہیں فرمائی اللہ نے اس پر, من سلطان کوئی دلیل, اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. تو نام رکھنا یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے, نام تو ہم بھی رکھتے ہیں, بچوں کا نام رکھتے ہیں. تو یہاں پر نام سے مراد عام نام مراد نہیں ہے, بلکہ نام سے مراد یہاں پر الوہیت کے نام مراد ہے. کون سے نام مراد ہے؟ الوہیت کے نام مراد ہے, خدائی کے نام مراد ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو تم صرف ناموں کی جو ہے پرستش اور پوجا کر رہے ہیں, ان کو تو کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے, اللہ نے تو اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے, یہ نام تو تم نے رکھے ہیں گنج بخش, داتا گنج بخش, داتا کے معنی عطا کرنے والا, گنج کے معنی خزانے, تو خزانوں کا دینے والا کون؟ ایک اللہ. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومٍ. خزانے تو آسمانوں اور زمین کے اللہ کے پاس, تو تم نے کس طرح جو ہے اللہ کے ایک بندے کو جو ہے داتا بنا, داتا گنج بخش. کبھی کہتے ہیں غریب نواز, کیا کہتے ہیں؟ غریب نواز. تو اللہ نے تو فرمایا سورہ فاطر میں, یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے انسانوں تم سب کے سب غریب ہو, محتاج. ایک اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مالدار ہے. غریب نواز تو اللہ ہے, غریبوں کو نوازنے والا. تو یہ سارے نام, کبھی غوث اعظم, غوث اعظم, غوث کی معنی فریاد سننے والا, فریاد رس, اعظم بڑا, اللہ سے بھی بڑھ کر فریاد سننے والا. حالانکہ فریاد سننے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی اس تستغیثون ربکم, جب تم فریاد کر رہے تھے فاستجاب لکم, اللہ نے تمہاری فریاد جو ہے وہ قبول کر لی. سورہ انفال کی 9 نمبر آئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستغیث ہیں, فریاد کرنے والے ہیں. صحابہ کرام 313 ہے, بدر کی شب ہے, اور سب کیا ہے؟ مستغیثین ہے, فریاد کرنے والے. غوث کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اسی طرح اور نام, تو یہ تم صرف ناموں کی پرستش کر رہے ہو. فلاں حاجت روا ہے, فلاں مشکل کشا ہے, فلاں اولاد دینے والا ہے, فلاں جو ہے وہ بیماری ٹھیک کرنے والا ہے, فلاں جو ہے وہ یرقان ٹھیک کرنے والا ہے. نام بھی لکھا ہے عجیب عجیب نام, اور پھر ناموں کو دیکھ لیجیے, عجیب سے نام, ٹک پٹک بابا, لاس بلاس بابا, سمدستی بابا, غالب گل بابا, باتور بابا, عجیب عجیب جو ہے وہ لوگوں نے, شلگزے بابا, نو گزے بابا, یہ نام ہے, یہ اولیاء ہیں کہ نام ان لوگوں نے رکھے. اور اگر کوئی جو ہے ان کو کہے کہ تم تو سم جو ہے ٹک پٹک ہو, یا تم جو ہے وہ کیا ہو, سمدستی ہو, یا تم غالب گل ہو, تو وہ جو ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ آپ سے لڑے گا, وہ خفا ہوگا. اور اگر تم نے ان کے باپ کو جو ہے کہہ دی کہ سارا پلار کو سمدستی دے, سمدستی بابا نے, خبکے گی جھنگوں کئی. مگر اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے لیے اتنے جو ہے ہم فضول نام, گھٹیا نام, یہ ہم اللہ کے اولیاء کے لیے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں. یہ باقاعدہ جو ہے وہ نام ہے, شلگزے بابا, چلگزے بابا, نوگزے بابا. نوگزے میں نے خود دیکھا ہے, باڑے میں تھا, نو گز کی جو ہے وہ قبر بنی تھی. تو میں نے کہا یار ہماری امت میں جو ہے نو گز کا بندہ کہاں سے آیا؟ تو ایک آدمی نے مجھے بتایا تم نو گز پہ اعتراض کر رہے ہو جو آپ کے علاقے چار سدے میں چل گزے ہیں. میں نے کہا ہاں بالکل, عجیب سی منطق ہے. ابھی ان کا کیا جواب ہم دیں گے؟ باقی ہمارے امت میں جو ہے وہ کیا ہے, ہم تو نارمل, ہماری جو ہائٹ ہے وہ 5.6 فٹ ہے, نارمل اتنی ہے. کوئی جو ہے وہ 5-7 ہے, کوئی 8 ہے, کوئی اس سے بڑھ کر تو نہیں ہے. وہ آدمی تو بلند نارمل نظر آ رہا ہوتا ہے جو 7 سے اوپر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جو 7 سے جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے وہ تو نارمل ہوتا ہے. لوگ اس کے خیال کا سرخ تھا کوئی گورنخاری, وہ تو یہ چکر ہوتا ہے. ہاں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارے تو نارمل اسی طرح جو ہے وہ قد ہے 5-7, 5-8, 5 جو ہے وہ عام ہے. عورتوں کے قد جو ہے وہ 5 ہے, 5-2 اس سے بھی کب نیچے ہو جاتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو صرف تاریخ کے اندر قوم عاد کے اتنے قد تھے اور نہیں تھے. قوم عاد ان کے جو ہے اتنے قد تھے, اس کے سوا کسی اور کے تھے اتنے قد نہیں. اور لوگوں نے بنائے چل گزے بابا, نو گزے بابا, عجیب عجیب نام. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ صرف نام ہے, ان کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے, کوئی اور ان کی حیثیت نہیں ہے, ان کی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے صرف نام رکھے, نام کی پرستش ہے, تم نے نام رکھے, تمہارے باپ نے جو ہے ان کے نام رکھے ہوں گے, آپ کے دادا نے نام رکھے, پردادا نے رکھے ہوں گے. گنج بخش اللہ نے تو اس کو نہیں کہا ہے, گنج بخش اپنے باپ نے تو اس کا نام نہیں رکھا تھا. غریب نواز, کیا باپ نے اس کا نام غریب نواز رکھا؟ اور جب ہمارے ملک کے اندر ہمارے بادشاہ ان کا عقیدہ یہ بنتا ہے کہ اقتدار دینے والا اور اقتدار چھیننے والا یہ بھی اولیاء ہے, کسی نے داتا دربار کو جو ہے وہ ٹیکے پہ لیا, دودھ سے جو ہے ان کو نہلایا, دودھ کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ تقسیم کرایا, کوئی یہاں سے چل کر جو ہے نظام الدین اولیاء کے مزار پہ جو ہے وہ یاترا کرتے ہیں, کسی نے نظام الدین اولیاء کو جو ہے وہ کیا بنایا, ان کو جو ہے وہ اقتدار, کسی نے بر امام کو بنایا, کوئی کہتا ہے بر امام جو ہے یہ کیا اقتدار دینے والے پاکستان میں, کسی نے داتا کو بنا دیا, کسی نے جو ہے وہ نظام الدین اولیاء کو بنا دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. اسی طرح تو ہر پارٹی والوں نے جو ہے اولیاء کرام کے مزارات پہ اپنے اپنے جو ہے وہ غلاف بھی ڈالے ہوتے, کسی نے سبز ڈالے ہوتے, کسی نے سرخ جو ہے وہ ڈالے ہوتے, کسی نے جو ہے وہ برق ڈالے ہوتے, ہر پارٹی والے نے جو ہے وہ کیا اپنے اپنے جو ہے وہ کیا جھنڈے جو ہے وہ گاڑے ہوتے. یہ الیکشن کے دنوں میں ایک جگہ سے جو گزر رہے تھے تو ایک آدمی نے جو ہے وہ مسجد پہ بھی جھنڈا لگایا تھا, ارورتے میں خدا دے خیر کئی مکھی ادیرا دال تب گورو سے چار چاپ خپل قبر یو یو نالا کھڑی چاپ دے نیشنل درولی چاپ دے پیپل درولی چاپ دے مسلم لیگ چاپ دے پی ٹی آئی چاپ دے یو مائی دا بل خوند کی راشا ہو کرا او دا غیب ہم اٹھو نہیں چرا سو شش میرے بیا بدائیو خبری چی چاپ خبرون چاپ مڑو گٹھلا, کیونکہ ایک آدھ دن پہلے تو ہوتی ہے فلاں جگہ میں جو ہے وہ قیدی اور جیل میں جو ہے وہ جیت گئے, اسی طرح پی ڈی سی ٹیچروں پہ جو ہے وہ جیت گئے, فلاں پریزائڈنگ آفیسر پہ جو ہے وہ جیت گئے, تو پھر اسی طرح بھی ہوگا پلان کے قبرستان کے جڑے پی ٹی آئی ہوا تو بلن کے نیشنل ہوا تو بلن کے مسلم ہوا تو دابلا بیل شرم ہوئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان, اس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے, کوئی الوہیت کی اللہ نے دلیل اس پہ نہیں اتاری. یتبعون الا الظن یتبعون, پیروی نہیں کر رہے یہ لوگ, تابعداری نہیں کر رہے یہ لوگ, الا الظن مگر گمان کے پیچھے. وما تهوى الانفس, اور وہ جو چاہتے ہیں ان کے دل, اور وہ جو چاہتے ہیں ان کے دل, اور یقیناً آ چکی ہے ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے الہدا ہدایت کی کتاب. یقیناً آ چکی ہے ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے الہدا ہدایت کی کتاب. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یتبعون الا الظن, اتباع نہیں کرتے یہ لوگ, تابعداری نہیں کرتے یہ لوگ, پیروی نہیں کرتے یہ لوگ, نہیں چلتے یہ لوگ, الا الظن مگر گمان کے پیچھے. وہ مشرک جنہوں نے آسمانی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا, اور وہ مشرک جنہوں نے زمینی مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا, ان دونوں کی دلیل کیا ہے؟ ظن, گمان. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اگر ہے تو دلیل کیا ہے؟ گمان, ظن, ظن کے پیرو ہے, ظن کے جو ہے وہ کیا ہے؟ تابعداری پیروکاری کرنے والی, تابعداری کرنے والے, چل پڑنے والے. اگر کہا جائے تم کیوں ان کو پوچھتے ہو, کیوں ان کے پاس آتے ہو, کہتے ہیں اتنے زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں, ان پہ غلاف جو ہے وہ ڈالتے ہیں, جھنڈے جو ہے وہ گاڑتے ہیں, ان کا لنگر جو ہے وہ چلتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ اتنے مجاور جو ہے ان کے ارد گرد جو ہے وہ بیٹھے, اسی طرح جو ہے وہ کیا نمک ان کے سر کے قریب جو ہے وہ رکھی جاتی ہے, گنبد ان کے اوپر بنا ہے. تو کچھ کمال تو ہوگا نا, ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو کچھ اختیار بھی دیا. تو یہ کیا ہے؟ گمان ہے, یہ ظن کی دعوے داری. اگر زیادہ لوگوں کا کوئی کام کرنا اگر یہ دلیل ہو تو زیادہ لوگ تو سنیما بھی جاتے ہیں, پھر یہ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہوا کیونکہ زیادہ لوگ کرتے ہیں. اگر کام ہونا جو ہے وہ دلیل ہے کہ بندہ گیا بیٹا نہیں تھا بیٹا مل گیا, بیوی نہیں تھی بیوی مل گئی, کاروبار خراب تھا کاروبار مل گیا, تو اگر یہ ہے کہ کام ہوا تو یہ ٹھیک ہے, اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے, تو کام تو چوری کی روٹی پہ بھی ہوتا ہے. پیٹ بھر گیا, کپڑے اس سے خرید لیے تو آپ کا تن جو ہے وہ چھپ گیا, تو پھر آپ یہ کہیں کہ چوری بھی ٹھیک ہے اس میں کام ہوتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ چوری کے پیسوں پہ جو ہے کام نہیں ہوتا, اس میں روٹی خرید لی اس سے پیٹ بھر گیا, اس سے کپڑے خرید لیے اس میں بدن جو ہے وہ چھپ گیا, تو پھر جو ہے یہ بھی کہو کہ چوری بھی ٹھیک ہے کہ اس میں کام بھی ہوتا ہے. نہیں, کام کو نہیں دیکھیں گے, اکثریت کو نہیں دیکھیں گے. قرآن نے کلیئر کٹ دو ٹوک الفاظ میں جو ہے یہ بات بتا دی, ان تطع من فی الارض یضلک عن سبیل اللہ, زمین پر اکثریت جو بستے ہیں اگر تم نے ان کی پیروی کر دی تابعداری کر دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. بات ہے دلیل کی, اور دلیل نام ہے قرآن اور سنت. قرآن میں ہو تو آپ بتلا دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کے وقت کسی ولی کے دربار کے پاس پہنچے ہو, شہداء ہوتے ہیں نا اولیاء کرام, صحابہ کرام سب کے سب اولیاء ہیں, شہداء تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی علیہ السلام نے خود سید الشہداء کہا, وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو ہے وہ رخصت ہو چکے ہیں, وفات پا چکے ہیں, شہید ہوئے تھے. بیماری کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کے قبر پہ تشریف نہیں لے گئے, نہ کسی کو صحابی کو بتایا کہ جاؤ, اور بیمار ہو گئے تو حمزہ کی قبر پر جا کر جو ہے ان کی مٹی کو جو ہے وہ کیا کرو, اس کو چاٹو تم ٹھیک ہو جاؤ, اس میں غلاف ڈالو, ان پہ جھنڈوں کو گاڑو, وہاں جا کر جو ہے حمزہ کو کہوں میں تجھے کہہ رہا ہوں اور تم میرے سوال کو اللہ کے دربار میں پہنچا. سمجھ آ گئی؟ وہ تو تھے نا, قریب تھے نا, دور تو نہیں تھے. کیا وہ دور تھے؟ ان کی اپروچ ان کے پہنچ سے جو ہے وہ دور تھے؟ کبھی نہیں. کیا گئے ہیں؟ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین, دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو اپنی دعوے میں, اور اپنی ذہن سے جو ہے تم نے چیز بنائی کہ فلاں کی اور فلاں کی, یہ کیا فلاں اور فلاں اور کام ہو اور یہ ہو وہ, یہ کیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے تابعداری نہیں کرتے یہ لوگ مگر گمان کی. وما تحو الانفس, اور وہ جو چاہتے ہیں ان کے دل, یہ اپنے دل کے بادشاہ ہے, یہ اپنے دل کے کیا ہے؟ غلام ہے. دل نے جو کہا, دل نے جو پسند کیا, یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. دل نے اگر زنا کو پسند کر دیا یہ کرنے والا ہے, چوری کو چوری کر, رشوت رشوت, سود سود, حرام خوری حرام خور ہے, ملاوٹ ملاوٹ, دھوکہ دہی, دھوکہ کرنے والا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ دل کا غلام ہے. جو دل کو مرغوب ہو یہ اس کا کیا ہے, اس کو بھی وہ چیز مرغوب ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وما تحو الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى, اور یقیناً آ چکی ہے ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت کی کتاب. قرآن میں دیکھو, گمان کو چھوڑو یقین کی طرف آؤ. قرآن کیا ہے؟ یہ یقین ہے, اس کے سوا جو دلائل ہے وہ ظن ہے, باطل ہے. عمل الانسان ما تمنا, آیا ہے انسان کے لیے ماں وہ کچھ تمنا جس کی وہ تمنا کرتا ہے, آیا ہے انسان کے لیے ماں وہ کچھ تمنا جس کی وہ تمنا کر رہا ہے. زجر ہے شاید, کس چیز کی تمنا کر رہا ہے؟ جنت کی تمنا کر رہا ہے. دنیا کو آخرت کو جو ہے وہ دنیا پہ قیاس کر رہا ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ پھنس جاؤں تو رشوت کام کرتا ہے، قائد اعظم کام کرتا ہے، جو کسی سے جو ہے وہ کہ کوئی جو ہے اس سے پردہ کرنے والا نہیں ہے. کوئی پردہ کرتا ہے؟ اور اس کو جو ہے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ پہچانا جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس سے جو ہے وہ کام چلایا جاتا ہے، رشوت نوٹ کے اوپر ہے نا، اس کو چلایا جاتا ہے. تو جس طرح دنیا میں تم پنس کر جو ہے وہ رشوت دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو چھڑا لیتے. کیا تم کہتے ہو یا تمنا رکھتے ہو، آرزو رکھتے ہو کہ وہاں پر بھی یہ پروگرام ہوگا؟ دنیا میں پھنس کر جو ہے تم سفارش ڈھونڈتے تھے کام کو نکلوانے کے لیے، کیا وہاں پر بھی کوئی سی ایم ہوگا کہ جو تمہاری سفارش کر کے جو ہے وہ تمہارے کام کو نکالے؟ کبھی نہیں. تو ام لل انسان ما تمنا، آیا ہے انسان کے لیے ماں کو جس کی وہ آرزو کرتا ہے، جس کی وہ تمنا کرتا ہے کہ میں نجات پا لوں گا، جو میرا عقیدہ ہے؟ کبھی نہیں. یا جس طرح دنیا میں ہے اسی طرح آخرت میں بھی ہوگا، رشوت چلے گی، سفارش چلے گی، احتجاج کیا جائے گا، بھوک ہڑتال کی کیمپ جو ہے وہ لگائی جائے گی. سمجھ آ گئی؟ بھوک ہڑتال. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام للانسان ما تمنا، آیا ہے انسان کے لیے وہ کچھ جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ کبھی نہیں. فللہ الآخرت والأولا، پس خاص اللہ کے اختیار میں ہے آخرت، والأولا اور دنیا، پس خاص اللہ کے اختیار میں ہے الآخرت و آخرت. پتہ ہی ان لوگوں نے یہ چیزیں کہاں سے نکالی ہے، سٹرائک، دھرنا، بھوک ہڑتال، کیمپ، یہ کہاں سے ان لوگوں نے نکالی؟ اسلام میں تو مجھے کہیں پر جو ہے یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، تاریخ کے اندر یا کسی حدیث میں، کہ کسی نے جو ہے وہ بھوک ہڑتال کی کیمپ لگائی ہو، اسی طرح کسی نے سٹرائک کیا ہو. یاد رکھیے اسلام میں اپوزیشن کی بھی کوئی جو ہے وہ کنسپٹ نہیں ہے. اسلام میں اپوزیشن نہیں ہے، اسلام میں اپوزیشن کا مطلب ہے بغاوت، اور بغاوت اس کو کچلا جائے گا. ہمارے نظام کے اندر سب سے بڑا جو ہے ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہے وہ اپوزیشن بھی ہے، کیونکہ یہ نظام جو ہے یہ کیا ہے، یہ امپورٹ ہے، یہ باہر سے ہمارے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا، لاگو کر دیا گیا ہے. اسلام تو یہ نہیں، اس میں امیر ہو، اس کے اراکین شورا ہو، وہ رائے طلب کرے، لوگ اس کو رائے دے، بات جو ہے وہ ختم ہو جائے. جو امیر کی رائے کی مخالفت کرے گا وہ باغی کہلائے گا، اور باغی کی سزا کیا ہے کہ اس کے سر کو قلم کیا جائے گا. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا ہے، بہت سے مسئلے مسائل. تو اللہ ہمارے ملک پہ جو ہے وہ رحم فرمائے، اللہ صحیح اقتدار اور صحیح لوگوں کو ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط کرے. اگر موجودہ لوگوں میں جو ہے مخلص ہے تو یا اے اللہ ان کو توفیق دے کچھ کرنے کا، اور اگر ان کے اندر اخلاص نہیں ہے تو یہ اللہ ان کے اندر اخلاص پیدا کر جا، اور اگر اخلاص نہیں ہے اور وہی چوری اور ڈاکو کرنے کے سلسلے میں دوبارہ آ چکے ہیں تو یہ اللہ ان کو بھی جو ہے دور کر جا. اے اللہ ہمارے اندر جو ہے اتنی سکت موجود نہیں ہے کہ ہم ان کو سہ سکے 5 سال. اگر اچھے ہیں تو اے اللہ ان کی توفیق فرما، ان کی مدد فرما، ان کی تعاون فرما، اور اگر برے ہیں تو اے اللہ ہمیں ان سے نجات فرما. ہماری تو یہی دعا ہے، اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العزت فرماتے فللہ الآخرت والأولی، پس خاص اللہ کے اختیار میں ہے آخرت، والأولی اور دنیا. آخرت کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، دنیا کا اختیار بھی اللہ کے پاس، کیونکہ دنیا میں تو کچھ لوگوں کا کچھ نہ کچھ اختیار ہوتا ہے، کوئی جو ہے کوٹی کا مالک ہے، کوئی بنگلے کا مالک ہے، کوئی گاڑی کا مالک ہے، کوئی دکان کا مالک ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے. تو اسی وجہ سے دنیا کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا، اور آخرت کے دن جو ہے کسی کی مجازی اختیار بھی نہیں ہوگی. ملک وہاں پر مجازی بھی نہیں ہوتا. کوئی نہیں کہہ سکے گا قیامت کے دن کی کھیت میری ہے, یہ باغ میرا ہے, یہ کارخانہ جو ہے وہ میرا ہے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. دنیا میں مجازی اختیار ہے, وہاں پر مجازی اختیار بھی ختم ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے آخرت کو پہلے ذکر کیا, دنیا کو بعد میں ذکر کیا, حالانکہ دونوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے.